saudades, vontades e carinhos, promessas e mentiras de quem de porto em porto amar se faz. Vieste de repente. Baixamos a música de María Doceo para falar con don Óscar Rodríguez. Boas tardes, Óscar. Hola, boas tardes. Boas tardes, moitas gracias por atendernos estes minutiños para poder facernos eco dese cuarto certame de deseño, Deseña unha xoia para a túa nai, non? Que acaba de entregar o día 30 de abril a todos os participantes que, bueno, nestes tempos de crisis poder entregar tantos premios e tantos cativos, porque en realidade foron 8.000 dibuxos os que, como mínimo, teño aquí que chegaron a, para ser seleccionados a... Sí, sí. Justamente. Xoias para todas con motivo do Día da Nai, non? Exactamente. Mira, este é un certamen que entrou este ano, foi a cuarta edición que celebramos desde o Colexio de Xoiería de Galicia. E entón o que facemos é empezamos como casi de forma experimental e anecdótica, non? E hoxe pois estamos, pois a veces con máis de 8.000 nenos que participaron neste evento. Ademais esperando o ano que veña o ano que ven que se xan máis, non? Foi unha idea que, bueno, a poste demostrouse de que foi unha idea distinta, moi agradecida. É un sacrificio para nós, lógicamente, porque facer un número de diseños para os rapaces, pero que non cabe duda é que o facemos con sumo gusto. Máis, dicía outro día na entrega, eu creo que o ano que ven, en vez de facer 12, vamos a intentar facer máis, non? Para que os rapaces traballan muchísimo, merecen todo isto e moito máis. Hombre, claro, supoño que os rapaces son os que fan eses diseños con cariño para a súa nai. Sí. É que hai que darse conta de unha cousa, nosotros profesionais da xoiería, cando facemos unha xoia, pois, lógicamente, dibuxámola, bocetámola, preparámola, en fin, cando verdadeiramente consideramos de que está xa para ser resolta, pois levámola ao taller e facémola, e a partir de aí pois salen pois xoias preciosas, algunhas delas pois como obras de artes que son, non? Pero é que os rapaces danlle un valor engadido, porque hai que darse conta de que eles están pensando en súa nai cando exactamente. E eso non hai cartas que o paguen. Sí, desde logo, ademais facendo un cativo ainda máis. Claro, claro que sí. Bueno, prueba de eso xa ver esa repercusión que, sí, que está tendo o concurso, ¿no? O outro día contamos que a presencia de na entrega destas xoias aos rapaces, contamos que a presencia inestimable do presidente da Xunta, o conselleiro de Industria, o alcalde de Santiago, uh-huh, un montón de autoridades, o sea, quere dicir de que o resultado do concurso foi espectacular. Repercusión en todos os colexios, porque chegaron colexios de Ourense, de Lugo, de toda a comunidade. Eu creo que non había ningún concello prácticamente de Galicia que non tuviera algún representado neste concurso. Falábame a título a micropechado Pedro Pérez do grupo Dúblex deste traballo, que bueno, pues decía, bueno, pues parece que é unha idea que bueno, sí, de ilusión demasiado grande, resulta que a participación é enorme, casi máis que un concurso de pintura a nivel nacional. Bueno, estou convencido de que máis. Sí, sí, sí. Estou convencido de que máis. Él decía que sí, que era unha participación algo fora de serie. Bueno, pois felicitacións tanto a vos a vostede por ser presidente deste Colexio Oficial de Xoiería, que ademais, bueno, pois levar adiante unha tarefa como esta que tanto esforzo, como di usted, pois ocasiona o feito de que grandes ideas de cativos se poñan en marcha, non? Sí, nosotros facemos, xa digo, con sumo agrado. Hai dous, tres objetivos fundamentales. Un, lóxicamente, pois o inspirar o que é facer o posible para a creación, que se desenrolle a creación nos rapaces, non? Hai outro aspecto que é moi importante, que lógicamente o que queremos é que a xente no seno das súas familias se fale de xoiería. E iso creo que tamén o estamos logrando. Estamos volvendo a un primeiro plano, como foi durante séculos a xoiería, como ben sabedes, en Galicia. E bueno, e hai outra cousa importante que non cabe dúbida, que hai un montón de pais e nais que en ocasións como esta, pois non solamente se teñen que ceñir a que nosotros fagamos esos 12 modelos, sabes, sino que todo o mundo pode coller os dibuxos dos seus rapaces e porque están ali, están no colexio a disposición de todos, podenos demandar e pedilos, nosotros do seno do colexio non temos inconvinte en facelos realidade a todo o mundo. Bueno, o eco que está tendo a xoiería a nivel mundial é enorme, non? A min comentábamos, xa volvo a repetir o nome de Pedro, sí, porque, bueno, enseñou unha revista que tendes, ademais, interesante, o Alento ese, sí, número sí, dos, que é unha revista que bueno, pues, que dá a entender ou dá a coñecer, pois, que o diseño en Galicia sigue vivo. É solicitado, non? Sí. Por suposto que sí, mas xa digo, e hai que dar as grazas sempre a Pedro Pérez, porque estemos sempre con nós, é unha persona que sempre traballa en prol da xoiería galega, e calquera idea que temos nós sempre está partícipe, e iso para nós é importante desde aí. El gábase de ter amigos grandes, claro, escultores da xoiería en Galicia. Di que en realidade, pois, o seu oficio non sería nada se non houbera eses xoieiros. Exactamente. Porque aparte de eso, que eu queria dicir era, por exemplo, cando agora que poden pedir os dibuxos os nenos poden pedir os dibuxos para entregarlos aos seus pais e tal, sí, eses pais teñen que sentirse orgullosos de ver ese dibuxo que fixo o seu fillo no colexo para unha xoia que era impensable que dibuxara, pois, un árbore, unha flor, en fin, que era outra cousa, por exemplo, pero unha xoia. ¿Verdad? Pues mira tú, y eso chama la atención muchísimo a gente, claro. Y es verdad, los rapaces que no se ponen tienen una imaginación infinita, desbordante. Sí, sí, sí, por eso digo que en muchos obradoiros de este tipo, pues se deben llevar los rapaces para dibuixar, para que dibuixen esas xoias, que vexan como se traballa. Claro. Bueno, e ademais, seguro que despois daránlle a oportunidade a estes rapaces ou a algún deles para poder achegarse a eses talleres que vostedes teñen. Sí, de feito, a maior parte dos profesionales que estábamos ali, pois pues, temos os nosos talleres sempre abertos a esa posibilidade, ¿no? Y de feito, a modo personal, ¿no? Nos taller, noso taller, pois pues, ten unhas horas de mañán que é aberto ao público, sempre con previa cita, pode vir calquera a visitarlo, sempre cando eu faga con un poquinho de antelación, e poden ver perfectamente como se fai xoyería, que non queremos que sexa nada oculto, sino todo o contrario. Bueno, entonces hai que gabarse como galegos de que en Viveiro, na xoyería de Óscar, na miña terra, na miña mariña, en Galicia, na nosa mariña lucense, precisamente de Viveiro tiño unha xoia, un reloj. Sí, señor, pois... Bueno, pues non somente en Viveiro, sino en calquer esquina de Galicia. Sí, sí, sí, no. Bueno, pero que Óscar Rodríguez está en Viveiro, va. Eso sí. Eso, sí. O xoyeiro de Viveiro, que ademais é presidente da Cosga, non? Exactamente. Sí. Muy ben. Bueno, pois... Pues digo ya a Óscar que tiña cuidado con a policía. Por qué? Ah. Eso no, que te aben con ela, pero que lle vixilen ben o negocio. Non se vive. Hai algún policía por ali que coñezco. Ah, moi ben, moi ben. Bueno, pois salutacións novamente, felicitacións por o traballo que levan feito e adiante. Nos seguiremos os pasos a eses traballos que están a facer. Exactamente, sí. Bueno, pois moitas graciñas por perder estes minutiños con nós. No, nunca son perdidos. Gracias a vos. Bueno, pois gracias. Hasta otro momento. Teña hasta cando que irades. Boa tarde. Hasta luego. Un saludo. Despedimos a Óscar e felicitámolo por o traballo que le demos. Sí, desde luego. Vamos a poñerle un bocadiño de música para continuar con nuestro programa. Marcela espreita com graça de arisca. Outra morisca por entre a Marcela vai lavar teu rosto no orvalho dela. Outra morisca que lá na madrugada beijarei teus olhos rosa perfumada. Arisca, toda perfumada de hortelã morisca. Hortelã morisca por entre a macela vai lavar teu rosto no orvalho dela. Hortelã morisca pela madrugada beijarei teus olhos rosa perfumada. Hortelã morisca por entre a macela vai lavar teu rosto no orvalho dela. Hortelã morisca pela madrugada beijarei teus olhos rosa perfumada. Hortelã morisca por entre a macela vai lavar teu rosto no orvalho dela. Hortelã morisca pela madrugada beijarei teus olhos rosa perfumada.